Wicher wjeżdża, dziś nabit, mam tutaj swoją ekipę. My dbamy o technikę, to największy kaliber. Od zawsze stara szkoła, pierdoli gadki krzywe. W sakce w dupę, autotune, odpal ląd na pochybel. To real to ziomek, ta pasja naszym paliwem. Jak zwykle nienagannie składamy te ciągi liter. To czysty rap, bity freestyle człowieku. Od następnego roku rozpierdalamy WBW. Prosto z Caracol City wypuszczamy swoją czakrę. Jak twój rap leży na glebie, to se Whitney synek w Jagre. Może zgęsty ją wersy, bo ucinasz wszystkie kable. Wpierdoli się w szarną betę i wyjaśni sprawy sablem. Odlaliśmy z grzechu prawdę. O połowę słów spokojnie, duch mądrości nie upadnie. Pomagają tym, co wpadnie. Mają zbawienie aniołów, trzymając humor po diable. Nie mów hop, póki nie powiesz hip. Wicher wjeżdża dziś z bandą na beat. Yo! Znowu Poznań wyjaśnia ten syf. Wow! Dla nas liczy się tylko hip hop. Synu pierdolony, tutaj leci dobry rap ze sarmackiej wiadomości. Przyszły kurwa takie czasy, że autotuny górują. Wkurwia mnie to tak, że aż boli mnie ucho. Kościół mówi jak żyć, nosząc przy tym rurki. Jeśli wiesz czego słuchasz, to nie jesteś głupi. Liczy się prawdziwy przekaz, powiedz na to czekasz. Kładę chuj na wasze rapy, to jest hip-hop z podziemia. Siema S dobija do tej oldschoolowej hordy. Lubię robić rap, choć nie mam hip-hopowej mordy. Lubię pisać rymy, czasem słabe, czasem w chuj istotne. Życie zbyt ulotne jest, by się spinać o poglądy. Dobrze to wyżyn formy, nie mam limitów normy. Jak raper składa ciekawie, to nieważne czy z tunem, czy na wolnym. Głoszę swoje osądy, widok bywa pozorny. Miej otwarty umysł i bądź o tyle pokorny. Nie mów hop, póki nie powiesz hip. Wicher wjeżdża dziś z bandą na beat. Yo! Znowu Poznań wyjaśnia ten syf. Wow! Dla nas liczy się tylko hip hop. Na bicie o życiu zawsze tak szło. Wszystkie dzieciaki tu na streetie dobrze znają to flow. Od co? Bo to hip-hop, ten Poznania Campton. Nie bać gówno typu Reto, wolę słuchać with Charlotte. Hey, nawijamy znowu, znowu nam wyszło. Jak ci nie pasuje ziomuś, napisz do pani Szydło. He, niech nas zamkną nazwą patologią. Opisuje życie jakim jest, to czyste zło. Wciąż męczy mnie temat o prawdziwości w rap, że jak drażni cię old school, to trochę cię podrażnie. To rap poznański i szczery jak zawsze. Wciąż kleję te zdania po Mary Jane kaszle. Wchodzę na beat, z rymem połączam street. Bo trzeba wygryźć te błyszczące cipki. Stoją przed majkiem, jęczą jak tenisistki. Ale póki tu będziemy, to jeszcze nie po wszystkim. Nie mów hop, póki nie powiesz hip. Wicher wjeżdża dziś z bandą na beat. Yo! Znowu Poznań wyjaśnia ten syf. Wow! Dla nas liczy się tylko hip hop. Dasz swą opinię, kiedy na nim wiesza świnie. Wtedy pomyśl, czy jest winien. Możesz zmienić zdania inne, spostrzeżenia inne. Albo się utwierdzić w winie, to się ceni. Wtedy zdania już nie zmienisz, jesteś pewny. Nie mów hop, bo policzysz zęby. Taki wielki rap z przekazem, czy gra w bierki. Nie bądź miękki, dalej daję sobie radę. Na to życie mam tą fazę. Na ich fejki lachy kładę. Ile razy mam wybijać ci do baczy, czym jest ta muza? Nadal chłopaki spierajny, a nie facet ci w rajtuzach. Kuzaj! Kiedy tylko znajdziesz się w potrzebie, zawsze możesz liczyć na niezawodne PDG. To Poznań! Pyry do gara, a do bitu wersy. Tym, którzy te wersy kumają jak zawsze mercy. To musi mieć sens i to coś od serca. Noszę to w sercu zawsze, tak w razie Niemca. Nie mów hop, póki nie powiesz hip. Wicher wjeżdża dziś z bandą na beat. Yo! Znowu Poznań wyjaśnia ten syf. Wow! Dla nas liczy się tylko hip hop. Panie Szczelowie. Nosimy ten punku habit, plus Ben Akru na pełnej, wjeżdża tu na beat. Nie zgadza się nam kwit, chcemy się bawić. I nawet jak Gerjawit będziemy sławić. Hip hop I belong to you, jak Lenny Kravitz. Podziały są jak tanie wina z Mołdawii. Dajemy wiedzę, wiarę, światło błyskawić. A nie kurwa nienawiść, przestań plugawić. Reprezentuj, znany jak Tel Aviv. Wygląd swój umiej, liczy się brzmienie. Nie uwierz w pracę, serce i nastawienie. 15 lat możesz mieć i rozjebać scenę. Zagotować wszystkim, potem włączyć chłodzenie. Hip-hop to szkoła, to droga, to brzmienie. To ulic zdubienie i ogień w wersach. A zanim powiesz hip, stary, poznaj kul herca. Luzmena Crew. Nie mów hop, póki nie powiesz hip. Wicher wjeżdża dziś z bandą na beat. Yo! Znowu Poznań wyjaśnia ten syf. Wow! Dla nas liczy się tylko hip hop. Ta sama wiara w sercu i kierunek drogi. Robię kroki wśród załogi, mam różne widoki. A gdy wpadam w ślinotoki, to pozostawiam zwłoki. Z Kowalem, jak na walkie-talkie w kontakcie dawałem. Tutaj nieraz popis na kompakcie i mógłbym skończyć tak jak wielu w pierwszym akcie, ale wciąż nie puszczam sterów. Hip-hop przygoda w trakcie. Niejedne zdarte babcie, jak i gardło po koncercie. Mówili, że to nic nie warte, nic z tego nie będzie. My wciąż tu stoimy jak piramidy w Egipcie i wchodzimy na mikrofon na pełnej wiksie. Chcesz usłyszeć definicję? Hip-hop jej nie ma, bo prosto mi ambicji. Na siłę się nie zmieniaj. Patrzu nie miał, bo takiej wiedzy on nie miał. Wiem po sobie, że człowiek z czasem dojrzewa do przemian. Nie mów hop, póki nie powiesz hip. Wicher wjeżdża dziś z bandą na beat. Yo! Znowu Poznań wyjaśnia ten syf. Wow! Dla nas liczy się tylko hip hop. Słowami jak rzeźnik świnie wrześni. Początek czy koniec, czy środek opowieści. Rozpierdalam wersami, jebać siłę mięśni. Same się bronią liryczne opowieści. Co przeżyłeś? Co? Kiedy się zdarzyło? Co byś chciał? Co? Ci się wymarzyło? To jest dziwne. Co? Kiedy się przyśniło? To jest w moim życiu, stary, moją złotą żyłą. Naszym motorem jest wolność tej kultury. Ty próbujesz po nas cisnąć i pierdolisz jakieś bzdury. Jebać hejterów, te cipy w ciasnych rurkach. Lepiej mi opowiedz, ile płyt masz na półkach. Opowiedz o swej wiedzy, jeśli taką masz. Nie pierdol farmazonów, że pchasz syzyfowy głaz. Pierdolę was, wszystkie te marne opinie. Ta kultura nie zginie, bo w naszych żyłach płynie. Nie mów hop, póki nie powiesz hip. Wicher wjeżdża dziś z bandą na beat. Yo! Znowu Poznań wyjaśnia ten syf. Wow! Dla nas liczy się tylko hip hop.